4. จุลโคปาลสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรเล็กนายโคบาลผู้ไม่ฉลาด350ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองกุกกะเจลาแคว้นวัชชีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวแคว้นมคธเป็นคนโง่มาแต่กำเนิดในศาสตร์สมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนไม่ได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่มิใช่ท่าครั้งนั้นฝูงโคว่ายเข้าไปในวังน้ำวนกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคธนั้นเป็นคนโง่มาแต่กำเนิดในศาสตร์สมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่มิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานนายโคบาลผู้ฉลาด351ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวแคว้นมคธเป็นคนฉลาดมาแต่กำเนิดในศาสตร์สมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่เป็นท่านายโคบาล นั้นต้อนเหล่าโคที่เป็นจ่าฝูงซึ่งเป็นผู้นำฝูงให้ข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งโดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสน้ำแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคหนุ่มสาวให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสน้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยให้ข้ามไปโคเหล่านั้นก็ว่ายกัดกระแสน้ำแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่แม่ลูกโคนั้นก็ว่ายกัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคธนั้นเป็นคนฉลาดมาแต่กำเนิดในศาสตร์สมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ใช้ท่าฉันใดสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมาร ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานฝูงโคข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดี352ภิกษุทั้งหลายลาวโคผู้เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสน้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันตขีณาสพก็ฉันนั้นเหมือนกันอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับนั้นแล้วสิ้นภวังค์สังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีลาวโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกได้ว่ายตัดกระแสน้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการสิ้นไปจึงปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาในโลกนั้นอีกก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีลาวโคหนุ่มและโคสาวว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นสกทาคามีก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีลาวลูกโคที่มีกำลังน้อยกว่าตัดกระแสแห่งแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปจึงไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ์ในวันข้างหน้าก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ว่ายตัดกระแสน้ำคงคาข้ามถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีก็ชื่อว่าจะว่ายตัดกระแสข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดจะเข้าใจถ้อยคำของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลกนี้และโลกหน้าตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้วตถาคตผู้ตรัสรู้เองทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้และที่มัจจุราชไปถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระแสแห่งมารผู้มีชัยบาปตถาคตปัดได้แล้วกำจัดได้แล้วกำราบได้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์ปรารถนาธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิดจุลโคปลสูตรที่4จบ